أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. سورة الحجر مكي سورة دي ترتیب قرآن کی پنلسم نمبر سورت دے اور ترتیب نزولی کی سلور پنلسم نمبر سورت دے. نازل شعد اور رستو دا سور کہف اور مخکر سورت الانعام دا عربت دا سورت الحجر دما قبر سردا دے مخ کی سورہ ابراہیم کی بیان دا تذکیر بی ایام اللہ تعالی و ذکرہم بی ایام اللہ نو سورہ حجر کی حسرت دے پا آدمی ایمان باندے چاچی ایمان ندے راوڑے نو اغوا بی آپ سو سنے کئی دو امروت دمان قبل سردارے سور ابراہیم کے اللہ تعالیٰ وذکرہم بایام اللہ مخ کی قومن بان چ اللہ تعالیٰ کم عذاب راوس تریاغ و تواریات کا نپسور حجر کی آغا نزول دا عذاب دے پمن کری نبان دے چرے بان دا عذاب راغل لے دا پھر راغل دے پنجا اقوام مکذبا خمس بیانی محلکا چغا حلق تلے شوی دی داور سرد دا تخویف دا مجرمین دا پارا پا ذکر دا اقوام مکذبہ و سرا اے خلقو دا اللہ تلا دا خلاف نزان بچ کئی او کزانم دا اللہ تلا دا خلاف نبچ نکا دا سبم اللہ تبا کی لگا سرنگی چا اللہ تلا دا پینز قومون تبا کریو اسماء حسنا بحسب تکرار ذکر کی گی ہوا خلاصہ صورت بفاظ زیبان درازی الف لام را اللہ تعالیٰ فوئی گی فمانا دے حروف حروف مقطعات دی تلک آیات الکتاب و قرآن مبین ترغیب ذکر کی گی قرآن کریم تا دا آیاتنا دا کتاب دی و قرآن مبین او دا قرآن چ واضح بیان کے ان کے دے دا آیاتنا دا قرآن کریم آیاتن دی دا اللہ تعالی دا کتاب و قرآن مبین او دا آیاتن دی دا قرآن چ واضح بیان کے ان کے دے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین دی آیت کی ذکر دا تخویف دے مشرکان تا چاچے قرآن نے منلے دا اللہ تعالیٰ دین نے منلے نبیا با ارمان کئی ربما لفظ راغلے دے قرآن کریم کی دے دے کی دو معنی دا لری ہر یو مانا چی کوئی صحیح دا غرائب تفسیر مانا کری دا وی ظاہر الآیت یقتضی تکثیر دی آیات نا ظاہر معلومی گی چی دا ربما دا تکثیر دا پارا دے نو بیا مانا دا سکوی ربما یود اللذین کپرو دیر کرت وارمان کئی کافران لو کانو مسلمین کاش کدیو قبول کرے وی توحید اللہ تعالی اللہ دین من لے وی دویم قول لمبسرین داری چی دا ربما دا تقلیل لپاره دے ذکر اکل چی مشرکان جہنم توا چوالے شی نو پا عذاب کے و مشغولی دیر آرمانو لبنشی کولے نو بیا مانا دادا و ربما یود اللذین کپرو کل کل بارمان کئی کافران لو کانو مسلمین آرمان دے کدیو قبول کرے وی توحید دی اللہ تعالی نو کل کل بارمان کئی دیر آرمان بنشی کولے ذکر دا عذابون نوازگار نلی چھو دیر روانو نو کی ذرهم یاکلو و یتمتعو و یلہیهم الامل و فسوف یعلمون زجر دے پا محبت دا دنیا بانے اللہ وی دا پریک دا داخل چی خوراکو نو کی او مزید دنیا واخلی زر هم پریک دا دیو لرا یا کلو چی خوراکو کی وی تمتعو او پی مزید دنیا واخلی ویلہی هم العمل و غافل کردی دیو لرا امیدنو بسو پی عالمون نظر دے چی دیو پویشی پا حدیث مرفوع کی ذکر دی چی سلور چیزونه د انسان د بدبختی علامه ده یو پای کې دستر گوچواله ده چې کلم چاله جړه نه ورزی دی الله تعالی په دین ماننې هغه ته خفګان او پریشانی نه دویم د زله سخواله او دریم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل اوګه امیدونه طول العمل او سلورم حرس د دنیا نو دی چې دا یو ذکر شو دی ویلہی هم العمل غافل کړی دی دیو لرا امیدونو فسو پی عالمون زر دی چی دیو بپویشی بل حدیث کراغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی انسان بڑا کی گی خلی کن دو چیزونا داغین زوانی گی یو امیدونا او دویم حرست دنیا نو امیدونا او دا دنیا حرست سیری آغا دا انسان نزوانی گی او نور انسان دا یو ردینا بری تا بڑا کی گی وما اهلكنا من قريه الا ولها كتاب معلوم دې دو آیتونو کې تخفیف دنیوي ذکر کړي د دې بي دین خلق لپاره الله تعالی عذاب مقرر کړ دی عذاب برازي خو لیکن د عذاب دراتلو لپاره خپل نیټه ده دغه نه مخکې کیږي ورستو کیږي نه وما اهلكنا من قريه او ندي هلاک کړي مونږه یو کلی والا الا ولها كتاب معلوم مگر دا غیر پارا لکھ دے مقرر ما تسبق من امت اجلها نشی مکی کی دل یو امت اجلها دا خپل نیٹینا و ما یستاخرون او نو رستو کی دل شی عذاب خرازی خامخا خود عذاب دا پارا اللہ تعالی نیٹا مقرر کری دا غیر مکی کی گمنا دا غیر رستو کی گمنا وقالو یا ایوہ اللذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون ترجمه تو سوچ کوی دی آیت کی زجر دے پر استہزاء بالرسل بان لے دا خلق پا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر سٹوکی کئی اللہ تعالی تو زور نہ ذکر کئی بیا داغی اعتراضات او داغی جوابات بیانی گی وقالوا او وایدی یا ایها الذی اے داس سڑیا نزل علیہ الذکر چ نازل شیر پاغ بان لے الذکر وحی پی زعمه کدا مانونه کینو بیا چر ډیر اعتراضات د مند راځي ولی کافرانو خو نبی صلی الله علیه وسلم رسول نه مانو څنګه او تاغه وی چې یا ایه الذی نزل علیه الذکر ای دا چې سړیا چې نازل شوی د پاغه باندې وحی انک لمجنون یقینا تلوانی یو طرف ته دا غنی چې ود باندې وحی نازل شوی د بیا تلوانی څنګه وی او هغه خو نبی علیہ السلام پیغمبر مانو نو دا ته څنګه وی چې تا باندې وحی نازل شوی ده دا دو درې اعتراضات ډبل په یو ځای باندې راځي نو چې دې سره یو ټکی وای بس خبره وخلاص شي وقالو او وای دا منکرین د رسالت یا ایه الذی ای دا چې سړیا نزل علیه الذکر چې نازل شوی د پاغه باندې وحی یعنی فی زعمه د ده په ګمان کې دا وای چې په ما باندې وحی نازل شوی دا مشرکان خدا نه منله خو د ده ګمان داره چې په ما باندې وحی نازل شوی دا تفسیر جلالین لیکلی دی او نورم په سرینم دی انک لمجنون یقینا تخام خالونی لو ما تاتینا بالملائکه دین کنت من الصادقین پدی آیات کی طلب کول دی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نر ملائکو کتا رشتنے پیغمبری نو تا تری ملائک راشی استاد رسالت د شهادت د پارا یو مطلب دار دویم قولم بسرین دار چې ان استاد امداد د پارا مونږ ستا خلاف کوو کته رښتونه پیغمبر ان استاد امداد د فرد الله تعالی ملائک راولیږي لو ما تاتینا بالملائکه ولنرا ولتمون تا ملائکه ان کنت من الصادقین که چریته د رښتونو نه په داوود پیغمبري کې تر رښتونه نه په ملائک دراشی تا تا او ستا په صداقت باندې دی مونږ تا گواهی وکي یا ان کنت من الصادقین کته د رښتونو پیغمبرانو نه نو ملائک دراشی استاد امداد دپاره مونږ خوستا مخالف یو کنه نو چې مونږ مخالف وو نو ملائک دراشی استاد سره د امداد وکي دا دوه معنی مفسرینو بیان کړي الله تعالی دا غي جواب ذکر کړي ما ننزل الملائکه الا بالحق وما كانوا اذا منذرين ما ننزل الملائکه نرى لغمغا ملائک لرا الا بالحق مگر په عذاب سره یو قولم پسرین داری دی دے کی حق پا مانا دا عذاب سر دے ار دے کیوا یو مانا نکوی دا ہر یو لفظ دے دے کی حق پا مانا دا عذاب سر دے تفسیر جلالین دا مانا کری دے ما ننزل الملائکتا نرا لگو منگا ملائکو لرا الا بالحقی مگر پا عذاب سر دوی مانا دی کر کری دا مبسرین وی وی دا حق نمورات پر دے کی وحی دا ما ننزل الملائکه نرى لغمغا ملائک لرا الا بالحق مگر په وحی سره ملائک راځي دې لپاره چې وحی راوړي و ما كانوا اذا منذرين او نشي ور کېدل دې او ته په دا وخت کې مهلت کله الله ملائک راغل نو دې ته بیا مهلت ور نکړل شي انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون دی آیات کی جواب دے دا اولنی اعتراض چی انک لمجنون تلے ونائی نو دی آیات کی دا غی جواب ذکر کئی تسلی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا او صداقت دا قرآن کریم اللہ تعالی ذکر کئی دا قرآن کریم رشتنی کتاب دے نو تا مجنون نئی زکا مجنون انسان پا ذریعہ باندے دا یوشی حفاظت نشی کے دلیں دا قرآن اللہ تعالیٰ تا تنازل کرے دے نو تا سنگ لے ونے دا قرآن رشتنے کتاب دے نو تا رشتنے پیغمبری لے ونے نئی اِنَّا نَحْنُو نَزَّلْنَا ذِكْرَا یقیناً منگا نازل کرے دا وحی وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ او یقیناً منگا دا غی حفاظت کے ون کیوں وحی نمرات قرآن کریم تی مراد دے دا قرآن کریم او دا مخکینی کتابونو پر اقدار ہے اللہ تعالیٰ چی مخ کی کم کتابون را لی گلی دی نو دا غی حفاظت اللہ تعالیٰ علماء تا حوالا کردے او دا قرآن کریم حفاظت اللہ تعالیٰ پخپلا کردے دی امام قرطبی واقعہ ذکر کردے دی آیات پا تفسیر کی اختصار سراغ وایو پا سند متصل سر روایت ذکر کردے دی دا امیر المؤمنین مامون وی دا مامون الرشید بادشاہ چی دا مسلمانانو امیرو دا دا عادت داو چی کل بے خپل دربار تا عالمان نجمع کول او علمی باس مباحثے بے کولی مذاکرے بکی دلی او ہر اہل علم تچرے اجازتو چی غراشی او خپل تحقیقہ تغولان نک پے وصلہ بننے ایو ورز دا مامون الرشید بادشاہ پا دربار کی او علمی مباحثہ مقرر شولا پاگی کی یہودی و مراغلے ہو خلی کی ناغا دا لباس او دا شکل پا صورت بانے دا سی معلومی دا چی یہ دیر لوی سڑے دے گا ممتاز سڑے دے وی کل چاگی خبری شروع کلی نو دیر پا پساحت او پا بلاغت باننے اور دیر عاقلانا خبری او کللی دا عقل نڈکی خبری وی کل چی مجلس ختم شونو مامون رشید بادشاہ دا آگی نا پختن او کللا وی تا یہودی کنا بل سوکی آغاو توی آو زا یہودی اما مامون رشید بادشاہ تا دا خبر اوکلل وی تا مسلمان شا منگ بستا سر دیر احسانو کو سلوک برسر خوکو تا ایمان روڑا ناغاو تا جوابو کا چی اغا یہودیو توی زا خپل لپلارو دنیک دین نشم پریخو دلیں دا بخپل دین مانیٹنگی اما بس وی مجلس ختم شو مامون رشید کم مجلس را اختلے و دا علماء بسا ختم شو یو کالبات چرے بیا مجلس سے دائر شو اغا سڑے چی اغا پروس کال مجلس تراغلے و یہودی اغم بیا راغے پا مجلس کے پقہی مذاکرہ اکلالا و پا اسلامی تعلیماتو بانے بہترین تحقیق پیش کا کل چی مجلس ختم شو مامون الرشید بادشاہ غرا وخت وی تا غسړی چې پروس کال کم مجلس ته راغلی هغه ته یو امزا قسړی مامون الرشید داغې نه پوښتنه وکړه وی تا ته خو ما ویلی چې ته اسلام قبول کړه تا داغې نه انکار کړی اوس څنګه مسلمان شولې څنګه اسلام قبول کړه ستا د اسلام د قبولولو سبب او علت وجه سوا هغه ته ډېره زیاته عجیبه خبره وکړله وی کل چیزا ستار مجلس نلالما واپس پلزی تلالما نما دا طول و مذاہب و تحقیقی جائزہ وکل دا چی اسلام بہتر دین دے که یہودیت دے که نصرانیت دے وی زدیر جات خوش نسی ادا خطاتو ما خوش نوی سو مدیر جاتا بہترین لکائی میں کولا شولا وی زدیر نمخ کی ما با کتابون لکلو پا یہودیر بہترین قیمت بانی وما خرسول دا که رخپل اللہ اس نسخے با ملی کلی وی دید اللہ ما امتحانو که چی کم دین دا دیر جات حق دے دری نسخے میں تورات ولی کلی دا تورات دری نسخے میں ولی کلی پا دیر بہترین کتابت سرا دا یہودیانو گرجو تلالم و اغا نسخے میں خرس کللی پا دیر قیمت باندے خوب آگے کم دیر تغیر و تبدیل پا تورات کی ہوکا ذکر لکل مخبلو نو بس یو دیم پکی وادل کا بل دیم پکی وادل کا یہودیانو مالا دیری پیسی راک کلی پاگی باندی او آڈو داو تا پتا مند لگی لچ دا دیب کی وادل شوی دی دا پکی وادل شوی دی وی بیار آغلا ما دری نسخی میرا انجیل ولی کلی پاگی که من دیر دیا تغییر و تبدیل وکا لڑم دا نسواراو کنیسی تلالما داغی گرجی تلالما قلد که می خلقو داتا انجیلو خودا چی دا ملی کله دی درې نسخې وی دا غیر ال ډیر جت قیمت را کا ډیر قیمت را کا او ډیر عزت هم را ترا کا او بیا راغلم او یکره چې واپس شو نو بیا درې نسخې مې را قران کریم ملي کله په ډیر بهترین ترتیب باندې او پاغي کې مم ډیر جت تغییر او تبديل وکا یو ځم پکې بدل کا بل ځم پکې بدل کا وې زړاله ما د مسلمانانو زیته وی کلمی چی آغا خرسولی آغا نسخی دا قرآن کریم آغا چا چی غیستری نو آغی او کتری دا نسخی بس داری کچانک یو زیر آوالا وی چی دا زی خوب دی که خطا دی بس پشک کشو بل زیر آوالا وی دا پکی خطا دی بل زیر آوالا وی دا پکی خطا دی بس دا غزی نظر آغا پس شما ایمان میرا ور اسلام میرا ور چی دا قرآن کریم دا اللہ تعالی دا سی کتاب دی چی اللہ رب العالمین دے دی حفاظت کرے لے پخپلا انا نحنو نزلنا ذکر و انا لہو لحافظون یقینا منگا نازل کرے دادا وحی و یقینا منگا ردی حفاظت کے ان کیوں ولقد ارسلنا من قبلک فی شیع الاولین او یقینا لگرے دی منگا استان مخکی دیر پہ عمران فی شیع الاولین پغڑلو مخکنو کی تسلی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا ستان مخکم اللہ تعالی ډیر پیغمبران لیگلی دی دی دو آیاتونو کی نبی علیہ السلام تا تسلی دا اغی صبر کرے انو تم صبر کوا وما یاتیه من رسول نبر اطلو اغی تا یو پیغمبر اللہ کانو بیہی استازیون مگر دیو با ٹوکی کوری پاگی پسی قذالک نسلکوہم فی قلوب المجرمین دیکھ زجر ذکر کے اللہ تعالیٰ منکرین تھا دا مخکنو منکرینو او دا وسنو منکرینو صفت بالکل یوشان دکرے کذالک نسلکہ دغسی ورن نباس منگا دغ استہزاء لرا و کفر لرا فی قلوب المجرمین پزلونو دا مجرمانو کی نسلکہ دا ہو ضمیر دے دا چا تراجرے غرائب التفسیر لکھ دی نسلکہ الکفر والاستہزاء لکه سرنگی چی دا مخکی کافرانو پزلونو کی دا غا استحضا و کپر اللہ تلاوی دا طولو کافرانو پزلونو کی دا غا استحضا و کپر زورد نباسم لا یؤمنون بیهی نو دیو ایمان نراولی پر قرآن کریم ماننی وقد خلط سنت الاولین او یقینن تیری شوی دی طریقو دا مخکی طریقی دا مخکینو خلکو سنت الاولین دا دی مرت مخکی دو تفسیر کردیو یادا چی طریقی اللہ تعالی دا اللہ تعالی طریقی تیری شوی دی رمخکینو سرا الاولین نمراد چیرے دا انبیاء علیہ السلام تی مراد دی دا غی مخالفین اللہ تعالی تبا کردی دی یعنی اللہ تعالی امداد کردی دی دا غی سرا او یا سنت الاولین دارے چی مخکینی منکرین اللہ تعالی تبا کردی دی ولو فتحنا علیہم بابا من السمائی لذلو فیہ یعرجون دے آیت کے اللہ تعالیٰ اس دجر ذکر کئی پہ انکار دا معجزات باننے عنادن اللہ وی کلا خلق معجزات دا پارا اسمان تا پور توخی جولے شی او آل تا کی دیو تا معجزات کارک رلے شی نو دیو بیام نمانی دا زدہ و دا عناد دا وجن دا غین انکار کئی او دا به وای چې زمونږ په نظر باندې څه چل شي او زمونږ باندې نظر بندي شوی و په یو کې هم د خلاص نه وي ولو فتحنا علیهم کچر ترا پرانی زمونږ په دی باندې باب من السماء دروازې د اسمان نه فذلوا فيه يعرجون نشی پرانا ورځ باندې دیو پاغي کې وخیږي امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دا معنی مې تر سی وکړه فذلوا فيه يعرجون نو پرانا ورځ باندې دیو هغه ته وخیږي یعنی په تور د معجزې د خودلو د پاره دی بر اسمان ته وخی جولې شي خدا ورځ د ټکم کې رقم دینه و امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ زل لفظ د ازیات دلالت کې پورت باندې نو امام قرطبی د سیمانه کړی دا یفعلوه بالنهار یعنی چې دیو دا کار وکړي د ورځې فذلوا فيه يعرجون نو پرانا ورځ باندې دی وخی جی د اسمان ته لقالوا ذو خامخاوی انما سكرت ابصارنا یقینا بن شوی دی نظرونه زمونږه بل نحن قوم مسورون بلکې مونږه داسې قوم یو چې یاد را باندې شوی دی کدیو دا معجزې د خودره د پر الله تعالی دی ته اسمان دروازې کولاو شي او دیو ته هر څو خودلې شي نو بیا هم دی ایمان نه راوړي او دا به وای چې یاره مونږ باندې نظر بندی شوی و زمونږه نظر بند شوی نه وای چې مونږ باندې خو جادو شوی و سکرت ابصارنا معنا مرتدس چرتدس معنا ونه کی شي سکرت ابصارنا نشه شوی زمونږ سترګي نه تفسیر قرطبی معنا کړی نه سدت ابصارنا سدت بسحر ابصارنا یعنی په جادو باندې زمونږه نظر بند شوی و سدت ابصارنا بسحر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما دا معنا کړی و ولقد جعلنا فی سماء بروجا وزیناها للناظرین دلیلنا عقلیہ د پاره د مسریر توحید د اللہ تعالی ولقد جعلنا فی سماء یقینا پیدا کړی د مونږه په اسمان کې بروجا غټ غټ ستوري امام قرطبی دا معنا کړی دا بروجا یعنی الکواکب العظام یقینا پیدا کړی د مونږه په اسمان کې غټ غټ ستوري الکواکب العظام غټ غټ ستوري ته مراد دي دوی معنا ذکر کړی دا امام قرطبی وای بروجن دا راځي په معنا د ننور او د سپوږمۍ منازل او پړاوونه ته مراد دي زینه د پریوتلو او زینه د راختلو نو بیا معنا دا کوي ولقد زینا سما الدنیا او ولقد جعلنا فی سماء بروجن یقینا مونږه پیدا کړی دي په اسمان کې بروجن زینه در راختلو د پریوتلو د نور او سپوږمۍ وزیناها للناظرین د قمانم ذکر کړی د تفسیر قرطبی لند لند معنی دی خزر ته حواله ویم عبارت ته ویم لیکه یا پیدا به ته ډیر زیات درکې وزیناها او خسته کړی دی مونږه د اسمان نور للناظرین د پاره د کتونکو وحفظناهما وحفظناها او ساتنه کړی دی مونږه ردی اسمان من کل شیطان الرجیم د هر شیطان رټلې شوینه شیطان بر نشی ختلے الا من استرق سمعا مگر آغا شیطان چاغا غوک سار نہ وکی یعنی غوک کیگ دی فاذ واہو شہاب مبین نو روان شپاغی پس شغلخ کارا دی اسمان کی اللہ تعالی دستور او دغه پیدی ذکر کړی یو اسمان پری باندې خسته شوی دی او دویم دا پری باندې شیطانان میشتلای کیگی سسو خیالی دا شیطان چری دا اسمان کې دا یو طرف تلمبل اړشی بل طرف تلمبل اړشی الله تعالی پر استور باندې دا شیطانانو لیکل چې دا وخت ساره نو کې وروخی یو ځکه به اعتراض او جواب راشي بخپل دیوان دی چې هر کله دا استوري د اسمان د خاص ته پاره پیدا شوی دی نو دا چې استور دغه پیوښتل شي شیطان پیوښتل شي خودی خاص ختم شو کړ ګدی مثال سره یو بل عبد لګول دی په چت کې او هغه بلب چې لري شو خدا خو خبر اخلاص شو لکر نه تاسو وای ان شاء الله خپل دې کې ودا بیا راشي د استوره ختمي گینا در استوري نه یو لیدکې بل کلی شي یو شغله تلاړه شي دا نه چې استوره ختم شوه دي دې مثال دا سره لکه دې کې اور بلی کې یو ډیو بل د ته ځان نه ډیو بل کې ولا نه غبل ډیو خو نه خرابيږي په دې باندې کړه نو دغه شی مقصد دې دی والارض مددناها و زمکا خورا کردی دا منگا والقینا فیها رواسیا دا طول دلائل عقلی دی دا صفات دا اللہ تعالی ذکر کی صفت دا قدرت دا اللہ تعالی والارض مددناها و زمکا خورا کردی دا منگا والقینا فیها رواسیا او اچولی دی غرز ولی دی منگا پر ازمک کی رواسیا مضبوط پاخ غرنا وانبتنا فیها و رازرغن کردی منگا پر ازمک کی من کل شئی موزون دا هر سزنا وزنی موزون درې سمانه ده تفسیر داد المسیر مانا کری دا عالم ابن عباس رضی اللہ عنہما موزون معلوم موزون فمانا دا معلوم سر دے وان بتنا فیها عذر غن کری دی منگا پریزمک کی من کل شیندار شینا موزون چا معلوم دے وربش معلوم دی غنم معلوم دی شرشم معلوم دی تیگی معلوم دی اوبئی معلوم دی ونی بٹی معلوم دی من کل شین موزون مانا معلوم دویم مانا ذکر کری دا تفسیر داد المسیر من کل شین موزون نو مراد حغا شی دی چی آغا وزن کی گی معلوم القدر کانه قد وزنا هر شی چی آغا پا وزن مانی دی دا سی معلوم القدر دی لکه سرنگی چی وزن شوی یو بل مانا پسرینم ذکر کری دا موزون مانا دار چی هر شی مناسب دا حکم دا اللہ تعالی دی موزون سمانا دا هر یو شی مناسب دا حکم دا اللہ تعالی دی اللہ چې څنګه حکم کړی دی هر شی ته د هغې په مناسبت باندې دی غرونه د هغې په مناسبت دی فصلونه د هغې په مناسبت دی ونې د هغې په مناسبت دی موزون مناسب د حکم د الله تعالی وجعلنا لکم فیها معیشه دو صفتونه د قدرت د الله تعالی نور بیانی وجعلنا لکم او پیدا کړی دی الله تعالی موږ ستاسو لپاره فیها پر ځمکه کې معیشه اسباب د ژوند د تیرولو اسباب العشت مراد دی مخکم دا مانا ذکر شوی دا ومن لستم لہو برازقین او دا سی مخلوقم اللہ تعالی پیدا کری دی چنہ تاسو اغیل را روزی ورکون کی اغیل تاسو روزی نشی ورکولے اس دا میگی سوک مڑی دا مرغی سوک مڑی و دی غرون کی دا شرم خان دی دا سوک مڑی بس دا ہر یو شیطا جی تاسو گو ری اغیل تا عقل حیرانی گی بیا پا دریاب کیو گو ری سمر محید اغا اللہ تعالی سنگ مڑی سلیمان علیہ السلام چې ویلی وای زبا یو عورت چره پر یو کال ما ته پرېګ دی وای زبا ستا چره دی مخلوق له روزي ورکم بادشاہ وکنه الله تعالی او توی کال نه شي وې زش پګ میشتې وې دام نه شي وې میاش وې دام نه شي وې یو عورت را ته پرې دی وې دام نه شي وې زای یو وخت بخوره دعوت وکم کنه الله تعالی او توی وای که سو میاشتې چره راشنه جمع کاو سلې ته حکم کا هوا ته چې ته به چلیږي چې اسخا کیږي نه الله او توی بندوبست یو کوي آو دا زمکی والا دا وچی والا اول را مخی کم او کنا دریاب والا کمی تامرو کم سلیمان علیہ السلام اللہ تعالی اول با دریاب والا دیر مل مانی دی اول با دا خوراکو کی بیا بچری ورستو دا نور انسانان دا وچی والا براشی بیا اللہ تعالی یو مئی را پورتو که دا دریاب نا او آغا سی چی جمع کردی و پیندش پک میاشتی پا یوان وانا کی آغا خورد او مئی نی غدری دا سلیمان علیہ السلام تا ظلم دیرا سراو که ویزه کمال الله تعالی د ورځې درې ځله خوراک راکړي او تامل یوون ونی خوراک راکنن وملستم له برازقین او پیدا کړی دی الله تعالی داسې مخلوق چې تاسو روزی نشي ورکول هغه ته و ان من شيء الا عندنا خزائنه او نشته ری چې شی مگر عندنا زمونږ سره خزائنه خزانی دغې دي د هر شی خزانی د الله تعالی سره دي د مال او د غسې د غوګونو د پوزو د سرونو د انسانانو د هر شي خدانی د الله تعالی سره دی و ما ننزله او نرا کوزو نرا لګومنګا غلرا الا بقدر معلوم مگر په غا اندازه مقرری باندې معلوم نو مراد هغه مقرر اندازه ده تقدیر کې کم شي لیکلې وساغي په اندازه باندې راځي وارسلنا الرياح لواقيها او الوزو مونږه هواګانی را لګومنګا هواګانی الوزو مونږه هواګانی لواقيها پرتکون کې لواقها د دې سمانه ده امام قرطبی معنا کړی لواقها یعنی حوامل بیا ورجد تا لواقح یا حوامل ولی ولی کیږي لانها تحمل الماء والتراب والسحاب زکا دا پرتکی او بو پرتکړی دي نو دغه سي دړي پرتکی ده دغه سي ورجد پرتکی ده د دې وجه نو ته ولی کیږي لواقها وارسلنا الرياح ورالیگو منگا هواگانی الوزو منگا هواگانی لواقحا پرتکون کی دو بو پرتکون کی دو وریزو پرتکون کی دو دوڑو فانزلنا نراورو منگا فانزلنا من السمای نراورو منگا من السمای دو بر طرفنا ما نوبا دو باران پاس قینا کموهو نسکو منگا پتاسو بانی دغو با وما انتم لهو بخازنین او نیتاسو غیل را جمع کون کی الله تعالی دا اوبا پر زمکه کی جمع کی او د ضرورت مطابق قوت الله تعالی بیا تاسو لدر کئ په شکل لسیندونو په شکل لخولونو باندې په شکل لچینو باندې الله رب العالمین دا غزاد دے و انا لنحنو نحی و نمیتو تاسو ما ویل چې صفات د قدرت د الله تعالی بیانی کی خدای ټول صفات د الله تعالی دی و انا نحن یقینا منغا جوندی کول کوون می ته مړ کول کو و نحن الوارثون او منغی باتیک منغی اخری باقی پاد کیدون کی وارثون انداز مکه او اسمان او د هر څه چری د میراث الله تعالی ته پاد کیږي منغی اخری باقی پاد کیدون کی ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستاخرين او یقینا فی جن منغا دی آیات کی صفت د علم د الله تعالی ذکر کیږي آیات کی دو دری ترجمی دی غوگو تکی دی ولقد علمنا المستقدمین و یقیناً پی جنو منگا غمخ کی کیدون کی منکو مستاسونا ولقد علمنا المستاخرین او یقیناً پی جنو منگا غورستویدون ورستوکیدون کی استاسونا دینا مراد تشید دی یو قول نمپسرین داری چی مراد دینا دا مستقدمین نمراد چی دی اموات تی مراد دی یعنی مڑی او مستاخرین نمراد چی دی احیاء یعنی جواندی تی مراد دی ولقد علمنا المستقدمين اي الاحياء اي الاموات امام قرطبي وي ولقد علمنا المستاخرين اي الاحياء مراد درين جوندی تی مراد دی عثمانه پرنزان پوی کوي خا دا سومره مخلوقات چی تروسه پوری مړ شوی دی اغم د الله تعالی په علم کې کم چی جوندی پاتې دی الله تعالی په علم کې اغم دی معنا دا شول امام قرطبی دا معنا کړی دی دویم معنی کړی دا امام قرطبی ولقد علمنا المستقدمین او یقینا پی جنو منگا مخکی کیدون کی پی طاعت والخیر چی سوکا طاعت او خیر دا اللہ تعالی تا مخکی کیگی ولقد علمنا المستاخرین او سوک چی ورستو پادی کیگی پی المعصیت و شر پا معصیت و پا شر کی اغم اللہ تعالی پی جنی نو دریم معنی ولقد علمنا المستقدمین اغم مخکی کیدون کی مانزتا مخکی کیدون کی سب دا جہاد تا ولقد علمنا المستاخرين او اغه خلق چې اغه ورستو پاتې کیږي د مانزه په سب کې شاترین او د وسیر جهاد په سب کې شاتري دا ټول الله تعالی پیژني یا مستقدمین مخکې شهیدان او ورستو شهیدان دا ډیر شی معنی دی بس وان ربک هو يحشرهم ويقينا استاد غرب چې ادا براجم کې ټول لره انه حکیم علیم یقینا د الله تعالی حکمتونو والد علیم د الله تعالی پوی دی په هر سواندې اللہ تعالیٰ پہر سوانی پوئی گی او دا پہر کار کی دا اللہ تعالیٰ حکمتو ندی ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمئن مسنون او یقیناً پیدا کردے منگا انسان لرا من صلصال دا غٹنگار کون کی من حمئن دا خٹی مسنون زڑی شوینا تست ازد دیدے کہ او خبرکو ما چھ ٹول آیاتو نا پائی کرا گیر شی دا آدم علیہ السلام دا پیدائش ترتیب سنگو یو دے کہ اللہ تعالیٰ خلقہو من ترابین دا خاورین پیدا کردے دے نا اول ترابا دا قوت اولی کئی نمبری یو دو آدری تراخیر پورینو آدم علیہ السلام پر ترتیب بنے پیدا شوئے دے اول خاوروا عام آغی دا تراب بلے شوئے دے نباز ایتونی کی خلقہو من ترابین لفظ راغل لے بیا چکلا خاورا لمدک للیشی ناغی تولے کی گی توین نو بلدے کی بیا توین لفظی کر شوئے دیں در ایم کل چی دا خٹا لگ وخا پری خود لیشی ناغ بیا سلیخلان کشی من توین لازیبا نو بلدے کی بیا راغل لے وسر لازیبا لازیب یعنی سلیخنا کشوی دا خخم بیر شوی دا نو بیا چی نور سوخ پری خود لیشی یو خود سلیخنا که خود دو رضی دری و رضی دیکی سلیخنا که کی گی بیا چی خز عرقل لیشی بلکل لارنگیم بدل شی اغیط ولی کی گی حمائی مسنون من حمائی مسنون ناغلی دی زرش ولی بیخی رنگیم بدل شی بیا اغیط ولی کی گی حمائی مسنون بیا کل چی اخاو رو چکل لیشی او اغا کلنگار اکیا اغیط ولی کی گی سوال سوال بیا کله چې د هغې اواز مشابه شي د ټیکري سره یو شی د کودرې غوندې کې څوک جوړ کی دا خلک چې د خاورو د لوښي جوړی د خټو هغه هغې له چې ټک ورکوي د داسې د ټیکري په شان د کې دغه کوي ټکاری کوي بیا هغې ته ویلی شوی دی کلپه خار په دې طریقه باندې الله تعالی آدم علیه السلام د خاورې نه پیدا کړی دی اول خاوره وه اوبه چې پکې واچولی شي نو توین شي کله چې لږ وخت بیا پرېښودلی شي لازم شي سلیخناکه شي بیا چې کله نور پرې خودلی شي چې رنګ یې بالکل بدل شي نو بیا هغې ته حمئ مسنون ویلی کیږي بیا چې کله وچکړلی شوله نو هغې ته سوالسوال ویلی کیږي بیا چې کله د کودری پشان د کی شنواغي تول کی کل فخار په دې طریقه باندې الله تعالی آدم علی السلام پیدا کړی دی. ان شاء الله پوه شوی وي. یو د ټولو آیاتونو تطبیق راغی او یو په دغه آیاتونو باندې پوه هم شولای. ولقد خلقنا الانسان یقینا پیدا کړ دې مونږه انسان چې آدم علی السلام دی من سلسال دا ٹنگار کو ان کی من حمائم مسنون دا خٹی زڑی شوینا والجان نہ خلقنا ہو پلار دا پیریانو والجان نہ یعنی ابو الجان نے دا پیریانو پلار خلقنا ہو پیدا کرے منگا غلرا من قبل مخ کی آدم علیہ السلام نہ من قبل یعنی قبل آدم مخ کی آدم علیہ السلام نہ من نار سموم دا غا اور گرم باد والنا سموم اغا اور طویل کی گی چې داغي هغه باد ګرمي په مساماتو د بدن باندې د ورننوځي غي ته ولیکي سموم وی قال ربک للملائکه انی خالق بشرا من طین د دې آتې شتمنا تر د 23 آیاته پوری واقعیا د سجود د آدم علی السلام بیانېږي د دویم دریم ځل دی او په دې کې تخویف دی منکرینو ته حاصل دار لکه څنګه چې ابلیس انکار کړي او الله تعالی ذلیل رسوا کا نو ای خلق کو قطا سو انکار وکئی د الله تعالی د عبادت نه د الله تعالی د حکم د منل نه تاسو هم ذلیل شې تاسو بخوار شې سبق بالکل آسان دی. و اذ قال ربک کله چې ویل رب سال الملائکه د ملائکو ته انی خالقون یقینا پیدا کون کې بشرن یو انسان من سلسال د غټنګار کون کې من حم مسنون د خټی زړې شوینه پیدا سوی ته نو کله چې ز برابر جوړ کما غلره ونفخت فيه من روحي او پوکیو کم پاغي کې د خپل روح نه من روحي د دې سماره چې الله تعالی پکې د خپل روح نه پوکیو کې نو تاسو به چې روح کې اضافت الله تعالی ته شوه دې دی توي اضافتی تشریفی یعنی الله تعالی پکې پوکیو کې نو هغه ژوندې شي او روح هغه شی ته ولیکي کله چې بدن کې واچول شي نو د انسان په بدن کې ژوندې او کله چې تلری کړل شي نو هغه تبیا مړ ولې کې نو ف وانا پخت فيه من روحي چې بوکیو کوم د پاغي کې د خپل روح نه یعنی د خپل طرف نه پاغي کې روح واچو ما فقعوا له ساجدين نو فري وجاغي تاسو د کون کې د دې مخ کې پوره تفصیل دا بیان شوی دی سورۃ البقره کې بیان شوی دی سورۃ الاعراف کې بیان شوی دی پس سجد الملائکۃ نسیدا وکلا ملائکۃ کلهم اجمعون طول پجم سرا الا ابلیس مگر ابلیس ابا انکار او کا یکون مع الساجدين انکار د سنه وک ای یکون مع الساجدین د کیدل د دنا د سجدی کوونکو سره د سجدی کوونکو سره ځان نه کاو دا غی سره ځان نه وځه کاو قال نو ویل او فرمایل الله تعالی یا ابلیس مالک الله تکون مع الساجدین مالک ما عذرک استاسو عذر دی الله تکون مع الساجدین چې تنه شولې د سجدی کوونکو سره سجده دی ولې ونکله نو قال ویل ابلیس لم اکن لأسجد لبشرین زنی ما چی سیده و کما یو انسان تا خلقته من سلسالین چی پیدا کرده دی چی تا جوڑ کرده دی اغلر من سلسالین دا تنگار کون کی من حمائم مسنون دا خطی زده شوینا تکبری وکا ویداری دا خطی نا جوڑ کرده دی زده اور نا پیدا شوی ما او اور غرده دا خطی نا اول من قاس ابلیس اولنی قیاس باطل چی کرده دون آغا ابلیس کرده دی قال او فرمایل الله تعالی فخرج منها توزر دی دینا فانک رجیم یقینا تا رټل شوی و ان علیک اللعنت او یقینا فتاون لعنت دی الی یوم الدین تر دا ورځی د جزا پوری د قیامت د ورځی پوری تا باندې لعنت دی. نو قال ابلیس ویل رب ارب ما فاندرنی الی یوم یبعثون مهلت را کی ما تا تر دا ورځی د دوباره ژوند کیدو پوری ته سمخ کی ما ویلی د دوباره ژوند کېدو د ورځې پورې مهلت ولې غواړي چې مرګ نه بچمه. نو قال الله تعالی تو فإنک من المنذرین یقینا تا ته مهلت درکړې شوې ده الی یوم الوقت المعلوم تر دا ورځې دا وخت مقرره پورې د دین مراد څه شي ده غرایب التفسیر وی الی یوم الوقت المعلوم یعنی هيا نفخۃ الموت مراد د دین هغه نفخۃ الموت مراد ده شش پیلے وشی در طول خلقو دمڑا کی دلو در دنیا دورانی دلو در ابلیس در خبر مقصد داو چیزا در مرگ نبچ شما خو اللہ تلاو تا محلت ورکا تر در مرگ پوری یعنی در دنیا دورانی دلو پوری نو تالا با در غرازی مرگ با در رازی در مرگ نخلاصی دلنشی دی آیت کی دایی تیشار دا احیاء نفخۃ الموت دین مراد چرے اغا د شپیلې وهل دی د مرگ د پاره د دنیا د ختمېدو د پاره او معلوم او تسنگ ویلې کی تفسیر مدارک معنی کړی دا المعلوم انه معلوم عند الله متعین لا يتقدم ولا يتاخر معلوم د غورز الله تعالی ته چې دنیا به کله ورانیږي معلوم عند الله معین لا يتقدم ولا يتاخر معلوم دغه معنی ده الله ته معلومه ده لا يتقدم ولا يتاخر نه پغی کی تقدیم راځي او نه پغی کی تاخیر راځي د دنیا دورانیدل ورس سری هغه الله تعالی ته معلومه ده تاریخ الله تعالی ته معلوم ده تفسیر مدارک دغه معنی کړی ده نو قال ویل ابلیس ربی ارب زما بما اغویتنی په دی وجه باندې چې زه تا گمراه کړم بما اغویتنی په دی وجه چې زه تا هلاک کړم مخکې ردی معنی ذکر شوی دی لأزینن لهم نو خامخا خیسته بخکاره کوم دیو تا په الارض پزمکه کې څه شی به ته خیسته ښکاره کوم مفعول به د دې د دې لپاره هدف ده دا چې سره ونه لیکي نو بیا په دی باندې پوهیږی نه کله یو ټکی خو ټول آیات په هغې باندې حل شي لأزینن لهم خامخا خیسته ښکاره کوم دیو تا په الارض پزمکه کې المعاصی تفسیر جلالین وایي سب و تخیست کوم دی بندی گانو تا دا اللہ تعالی نا فرمانی گناہونا با تخیست کوم ولا اغوینهم اجمعین او گمراہ کوم بازا دا غطول لرا ها الا عبادک منهم المخلصین سیواستا دا غمندی گانو نا المخلصین چی اغا بچ سا تلے شوی تفسیر مدھری مانا کری دا المخلصین دی دا کس مانا مراد دا اخلصو دینهم بالتوحید و طاعتی چاغی خپل دین خالص کړی دی په منلو د توحید د الله تعالی باندې او په تابعداري د الله تعالی باندې اخلصو دینهم بالتوحید والطاعت او بیا وی ونفوسهم لاتباع مرضاتک چې خپل دا نفسونه استاد رضا د تابعداري د پاره وقف کړی دي نو په دغه خلکو باندې زما وس او طاقت نه رسیږي ابلیس وی کمو خلکو چې خپل نفسونه د الله تعالی د رضا لپاره وقف کړی دي اغه باندې زما وس نه رسیږي اغه ځان شم گمراه کوله الا عبادک منهم المخلصین سوا استاد اغه بندگانو نه المخلصین چې اغه بس ساتل شوی دي یعنی چې خپل دین خالص کړی دی په توحید او په طاعت باندې او خپل نفسونه استاد رضا لپاره وقف کړی دي اغه باندې زما وس نه رسیږي الله تعالی دې مونږ او تاسو تقوادار او پرهیزګار کړي کله چې انسان کې تقوا او پرهیزګاری راشي نو شیطان هم داغه نه تختی وې دی باندې زما چاره نه راځي دی باندې زما وس نه راځي قال او فرمایل الله تعالی هاذا صراط علی مستقیم هاذا ضمیر هاذا اسم اشاره ده مشار له هي څه شه ده تفسیر مظهری وګوره یاغي دغه مشار له هي ذکر کړی ده قال او فرمایل الله تعالی هاذا دغه اخلاص هاذا مخکی ضمیر دا اسم اشاره ده المخلصین کی په هر مشتقی کې مبدا د مصدری په هر مشتقی کې مبدا او مصدر موجودی نو المخلصین کې اخلاص دی قال او فرمایله الله تعالی هاذا یعنی دغه اخلاص زمانه لپاره صراط علی مستقیم دا لار ده په ما باندې نیغه دا لار ده په ما باندې نیغه درې سمانه ده هاذا صراط علی یعنی علی بیانه و هدایته دغه لار ده چې په ما باندې دغه بیانول دی او هدایت کول دی مستقیم دغه برابر لار ده علی بیانه و هدایته ان عبادی قنان بندگان زما لیس لک علیهم سلطان چې څوک د الله بندي خا نن سوا خډیر خلق د روپو دی او څوک د پټو دی او څوک د کټو دی او څوک د یو شری دی بل شری نو چې د الله بندي شیطان په غو باندې خپل زور نشي استعمالولې ان عباد یقیناً بندگان زما لیس لک علیہم سلطان نشتر تادر پاغی بانی سوست دا گمراہ کولو سلطان تفسیر جلالین مانا کرد سلطان یعنی قوتن ستا دمر طاقت نشتر چیتاغ گمراہ کی الا من اتواک من الغاوین سیواد آغا چانا چاگا تاویداری که استا من الغاوین دا سرکشانونا کم چی سرکش دی کم چی ستا دوستان دی نو پاغی بانی ستا لاس رسی گی اللہ تعالی ابلیس طویل حکم چې زما خالص بندگان دی پاغی باندې استالاس نه رسیږي سلطانن په معنا د قوتون سره ده و ان جهنم لموعدهم وصلی الله تعالی ذکر کوي تخفیف په اخروی چا چې شیطان تاویداری کړی ده دا الله اطاعت پرې خیره ده شیطان په اطاعت پسی ان جهنم یقینا جهنم لموعدهم اجمعین زی مقرر شوی دی د ټولو لپاره لموعدهم زی مقرر شوی دی د ټولو لپاره لها سبع ابواب د جهنم و دروازې دی لکل باب د هر دروازې د لپاره منهم د دیونه جزء مقسوم هغه برخه د مقرر کله شوی برخه را تقسیم کله شوی د شیطان چې کم تابعداران دی د جهنم و دروازې دی نو د شیطان چې کم تابعداران دی د هر دروازې په جهنم باندې داغه برخه شته دی یعنی په هر دروازې د جهنم باندې بر شیطان د تابعداران نه یو څه ورزي خامخه یو برخه په ورزي خامخه مفسرین لیکری دی د ابلیس وډلې د مشهوري دی نو دیو جنا په جهنم کې و دروازې دی په هر دروازه باندې با د شیطان د غډلو نه څه خلق ورزي هغه وډلې د شیطان کم دی یو عام ګناګاران د امته ګناګاران خلق مسلمانان دی خو لیکن ګناګاران دی دار شیطان یو ډله ده دویم یهودیان دریم نسوارا او سلورم صابئین او پنځم مجوس شپږم مشرکان غیر کتابیان او دغسې ومه منافقان دی نو دا و ډلې دي دا د ابلیس ډلې دي دا د ابلیس مرګري دي اوس د جهنم چیرې هغه و دروازې کمه دي و کندې د جهنم کمه دي یو ته ویل کېږي جهنم دویم ته ویل کېږي لزوا دریم ته ویل کېږي خطومه څلورم ته ویل کېږي سعیر پنځم ته ویل کېږي سقر شپږم ته ویل کېږي جحیم اووم ته ویل کېږي هاویه نو چې شیطان چې دا کومه ډلې دي او د جهنم چې دا کومه دروازې دي نو د شیطان د دې ډلو نه په هره دروازه باندې حصه مقرر ده په هره دروازه باندې بس کسان لري د ابلیس لري مرګرو نه په هغې باندې ورځي لها سبع ابواب د دې جهنم د پاره و دروازې دي لکل باب منهم د هر دروازې د پاره منهم د دېونه جزء مقسوم هغه برخه ده تقسیم کلی شوی مقرر کلی شوی ان المتقین اوس الله تعالی ذکر کړی دی درې آیاتونو کې بشارت چا چې شیطان د تابعدارۍ نه ځان بچ کړی دی اوس راشه د هغې حالت وګوره ان المتقین یقینا پرهیزګاران فی جنات النعیم دی بای پاغ جنتونو کی و عجون او پاغ چنو کی بای تفسیر عون الرحمن منا کرده ان المتقین الذین اتقوا بفعل ما امر الله به و اجتناب ما نهاهم عنه متقیان آغا خلق دی چی اللہ تعالی تا کم اوامیر کردی آغی بن عمل کی او کم چی نواهی دی دا غینا اجتناب کی بفعل ما امر الله به و اجتناب ما نهاهم عنه الله چې رسنه منه کړی دی دغه نه منه کی او کوم امر چې دا کړی دی نو هغه منی ان المتقین یقینا پرهیزګاران پی جنات نیو په باغونو کې او عیون او پچینو کې وای او ادخلوها بسلام عون الرحمن وای ډیره بهترینه ترجمه یې کړی ده او ادخلوها یقال لهم تکریما لهم د دیو د عزت او د احترام د پاره به ویل کیږي او ادخلوها داخل شه جنت ته بسلام امنین پا سلامتیا سر و آمینین پا من کیوئے سالمین من الافاتی دا آفتننا با آفتننا و بالکل پا سلامتیا کی آمینین پا من کیوئے من کل سوء دا ہر بدائنا سلامین سالمین من الافات آمینین من کل سوء و نسعنا ما فی صدورهم من غل او با سمونگا ما فی صدورهم اغچر دیو پسنو کری من غل خبگان اخوانا نورونا ورونا بایدیو علا سرین آرام بکی پا تختونو بانی متقابلین یو بلتا و مخامخ ناسی ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ ویا جامع البیان یو روایت ذکر کرے دے بہترین نوایت دے من غل نری سمانا دا لا يدخلون الجنة حتی ینزع اللہ ما فی قلوبهم من غل هر یو جنتی به هله جنت ته ځي چې الله تعالی دا غیر زلنه حسد او غل چې راکینی لري کی نو جنتیان چې کمی هغه به ټول د ورونو په شان دکی او د غل نه مراد چې هغه خفګان دی چې د چا درجه غټی دی د چا درجه وړی دی د چا ډیری بنګلې دی د چا کمی دی نو دغه ته مراد دی الله تعالی بر دی د زلونو نه دا خفګان وباسي دا یو جنتی به نه وای چې یاره د محلات تیر ډیر دی دا په جنت الفردوس کې لري او زه په لاندې ځای کې ما نه نه دا به د زړونو بیخی الله تعالی وباسي لا يدخل الجن لا يدخلون الجنه حتى ينزع الله ما في قلوبهم من غل. تفسیر جامع البیان دغلی کلی دی دا ابو معمر رضی اللہ تعالی عنہ پر روایت کړي او په حدیث کې راغلی دی عبد الله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمای وی کله چې جنتیان جنت ته ځي اول به دا غیر پاره یو دو چینی راویستلی شي یو دو چینی دا غیر نه به اوبه وسکی نو دوی په ځړونه کې کم کینی دی هغه به ختم شي یو بیا یو بل چینه به وتره شي هغه کې به دی غسل وکي نو د دیو د مخونه او بالکل روخانه شي مخونه بالکل صفا شي داسې بشي لکه سوار لسم سپوږمۍ الله رب العالمین به دا طریقه وکي. امام قرطبی هغه روایتونه ذکر کړی دي اول د چینین به اوبوس کی د چینین کله چې چینین اوبوس کی الله تعالی به زړه نه خفګان لري کی کله چې ولا بل چین راشي پاره کې به غسل وکي جنتیان چې کله جنت ته داخليږي مخونه بالکل روخانه شي پسان پشان د سوار لسم سپوږمۍ باندې الله رب العالمین دی مونږ او تاسو ته نصیب کی. ونزعنا ما فی صدورهم او باس و مونږه هغه څه چې ردیو په سینو کې لري من غلین هغه خفګان اخوانن ورونه ورونه به علی سر متقابلین دیو په تختونه باندې متقابلین یو بل ته مخامخ وي یو بل ته شاکړی نه د دنیا پشان د کی. لا یمسهم فیها نو رسیږي دیو ته فیها پر جنت کې نسبون ستړی ستړی کېدل ولا وما هم منها بمخرجین او نو به دا غینا وستړی کېدل شي په جنت کې ستړی کېدل نشته چې ستړی شوم په خوراک ستړی شوم په نعمتونو باندې او په شکر باندې په دې کې ستړی کېدل بیا نشته ستړی کېدل په دنیا کې دي. نبه عبادی خبر ورکا زما باندې نگانو ته انی ان الغفور الرحیم چې یقینا زه بخنه کوونکې ما رحم کوونکې ما الله په موږ باندې خپل رحم وکا او الله تعالی زموږ ګناهونه معاف کا. وان عذابی هو العذاب الالیم او یقینا عذاب زما خامخا هغه عذاب دې درناک دې ته لکیږي الایمان بین الخوف والرجا انی ان الغفور الرحیم درجه شوله وان عذابی هو العذاب الالیم دا خوف شون الایمان بین الخوف والرجا. ونبئهم عن ضیف ابراهیم اذ خلوا علیه فقالوا سلاما قال انا منکم وجلون. واقعہ د ابراهیم علیه السلام بیانی تر دا د شپیتا آیات پوری دا واقعہ د ملمنو د ابراهیم علیه السلام بیانی مخکې دا واقعہ بار بار بیان شوی دی یو ځل نه دو درې ځله بیان شوله دو درې ځله به نور هم بیانیږي نو سبق بالکل آسان دی پکې. یو ځای چې مخکې تاسو ته ما ویلی وو هغه دې کې راغی چې کله ابراهیم علیه السلام څخه ورید کړی هغه پیش کړه خلکو خوراک نه کوه د هغې نه ملایکو نو ملایکو ته وایي یریږه مه. نو تاسو ته ما ویلی چې ملایک څه په هغې باندې خو نه پوهېدل چې ورته وایي مه یریږه. نو دې دی کې هغه وایي چې انا منکم مجلون هغه ټکی دې دی کې راغی. ونبئهم خبر ورکړه دې خلکو ته عن ضیف ابراهیم د میلمنو د ابراهیم علیه السلام نه اذ دخلوا علیه کله چې ور داخل شول دغه خواته فقالوا سلاما نو دوی ویل چې نسلم سلاما دې کې د ابراهیم علیه السلام او سلام نه ذکر شوی هغه کې مې ته نقطه ویلې وه کله سبق یو ځای کې تیر شي تفصیلی بل دې کې اجمال ذکر شي یو ځای کې اجمالی بل دې کې بیا تفصیل یې وکړي. نو قال ویل ابراهیم علیه السلام انا منکم مجلون یقینا مونږ ستاسو نه یریدونکي یو مونږ خو یریدل تاسو خوراک نه کوئ ما دومره خدمت وکړه اس خیمه لورید کا تاسو اوس دغه خوراک نه کوئ معلومیږي چې دشمنان یې. قالوا نو ملائکه تو الا توجل مریګه انا نبشرک یقینا مونږ زیره درکو تعالی ربی غلام علیم پاغالک کو یسره پاغالک کو خيار سره علیم نو مراد درې چې خاوند نبوت بوي او مراد دینه اسحاق علیه السلام تی مراد ده. قال نو ویل ابراهیم علیه السلام ابشرتمونی ای زیره رکوی تاسو ماته علا امسن یل کبر علا پمانا د معصر ده دا تفسیر بیضاوی لیکلی دی علا مسی علا مع مسل کبری سره در رسیدل نو ماته بوډاواله یعنی ماته بوډاواله رسیدل دي ز بوډا شویم علا پمانا د معصر ده بیضاوی لیکلی دی فبما تبشرون نو په څه چیز باندې مال زیره راکوي مال څنګه زیره راکوي څنګه مې بچي کیږي زه خو بالکل ضعیف یم بالکل بوډا یم نو څنګه ما بچي به وشي دا څنګه خبرې کوي تاسو عجیبا. قالوا الملائکه تو البشرناک بالحق زیره در کو مونږ تا ته بالحق یو معنی کړی دا تفسیر سمرقندی بالحق بالولد بس دغ لذیر درکو کنه تی منی کنه بس د بچی زیر درکو بالحق بالولدی دویم معنی تفسیر مدارک کړی دا و قال دیوت البشر نا کا زیر درکو مونږ تا ته بالحق بالیقین الذی لا لبس فیه پاغه یقینی خبره باندې پاغه کی هیڅ قسم التباس او شک نشترې بالیقین الذی لا لبس فیه تفسیر مدارک دا معنی کړی دا فلا تکم من القانتین نمکی گتا دنا امیدی کون کنا نا امیدی مکو اللہ تعالی بخیر کی او سلام وها اللہ تعالی دل بچے در کئے نو قال ویل ابراہیم علیہ السلام ومن یقنط من رحمت ربه نا امید کی گی در رحمت دا رب پلنا الا الضالون مگر گمراہان خلق نا دا اللہ در رحمت نا خونا امید نا ما دا اللہ تعالی در رحمت امید ساتما نو قال ویل ابراہیم علیہ السلام فما خطبکم ایها المرسلون سد لوی کار ساسو ایر علی گلی شو ملائکو دا زیر خوپا یو جبریل علیہ السلام چی راغلی وی دا زیر ما ترا کولی شو تاس خو ډیر شی ملائک راغلی دا سر پار راغلی تاسو بل سکارم شتری کنو واپس زی اسمان تخی جی دا تپوس دیو که ابراهیم علیہ السلام نو قالو ملائکو تویل انا ارسلنا الی قوم مجرمین یقینن را لی گلی شوی منگا قوم مجرمانو تا مجرمان کم دی دلوت علیہ السلام قوم تی مراد دی مخکر واقعہ بار بار ذکر شوید الا آل لوتین مگر قرآن دلوت علیہ السلام انا لمنجوهم اجمعین یقینا بچکو منگا غیر اغٹول لرا بچکو دا ملائکی بچکی کنا بلسو کے بچکی اللہ تعالی بچکی نتاست ما خبر کری دا بار بار مرتویل دا خو مرسل دی مرسل چی دا مرسل خبر دا مرسل کی یعنی اللہ تعالی وچی دا بچکو مدان چی دا غی بچکی ملائکی نیش بچکو لے بلکہ اللہ تعالی بچکی ان لمر آتہ مگر خز داغا ندی دا مرتویلو چی دی خزے کے سن نقصانو یو جاسوس وا او دویم دا چی مشرک وا قدرناها مقرر کړی د مونږ غیلا را انها لمن الغابرین یقینا دا وای د پاتې کیدون کنه په عذاب د الله تعالی کی دا په عذاب کې پاتې کی من الغابرین کی مرته نقطه ملی و چی غابرین ویل شو د من الغابرات نه ویل شو دا غی وجه دار چی یعنی دی دغه کار کا اول کسرنګ چې د مشرکانو کار کاون دی ته به هم د دیناری نو عذاب رسیږي د ناری نو عذاب کله چې خزه جاسوس وا نو سړی جاسوس چې کوم حکم دی هغه خزی هم دی اقا یو شاند کی کار بو سره کې پر یک دی به بیان فلم ما جاء آل لوط المرسلون ملائک دا ابراهیم علی السلام د خوانه لاړ لوط علی السلام ته ورسیدل فلم ما جاء نو هر کله چراغ ل قرانی د لوط علی السلام ته المرسلون را لګل شوی ملائک نو قال ویلوت علیہ السلام انکم قوم منکرون یقینا تاسو قوم ای ناشنا تاسو خو ناشنا غوندگی خلک یی کم زنا راغلی تاسو زما خواله خود سے ډیر سو پرازیم نه نو قال ملائکۃ ویل بل جئنا کا بما کان فیه یمترون بلک راوړه د مونږ تا ته بما کان فیه یمترون هغه چیزا چې چی دا خلک پاږی کې شک کیا دا خلک پاږی شک کوي بس مونږ تا غشه راوړل د دین مراد څه شی مراد دی نو امام قرطبی ذکر کئی وہو العذاب مراد دری نصر عذاب تی مراد دے تفسیر تبریم دا ذکر کری دی بی عذاب قوم لوت منگا سی نیو راغلی بلکی دی قوم نو منگا عذاب ورکو و آتا ایناک بالحق یورا وردی منگا تا تا یقینی خبر و انا لسوادقون و یقینا خام خام منگا رشتی آوائیو تفسیر قرطبی لکری دی بالحق دی دو معنی دی و آتیناک اور اوڑ دے منگا تا تا بالحق بالصدق رشتونی خبرم دا تراوڑ دا دوی مانای کڑی دا بالحق یعنی بالعذاب امام قرطبی دا غدوان مانی ذکر کری دی و انا لصادقون و یقینا خام خام انگا رشتی آوائیو دیکی دروغ نشترے بلکہ دا بتبا کی گی دا خلق و ذکر کی گی سلور اصول دا پارا دا نجات تا سخپی و باسای بس دی دا دی دینا پاسره به اهل کانو بوزتا خپل کورنۍ خپل بقطع من الليل په یو ټوکل شپه کې وتبع ادوارهم او تبس شاته ده وتبع ادوارهم د امیر کاردای چې کله تشکیل نه یا یو ځای کې منډه وهل دي نه ځان بچکول دي الله تعالی د عذاب نه نو دا په شاته ګرځي دیر پاره چې شاته رب نه کم نقصان ونه شي یا څوک پاتې کیږي نو چې هغه راځي ځکه شپه داسې نه چې خلک ودی په عذاب کې پاتې نشي وتبع ادوارهم الله تعالی او توی تو پس شاته رواني دریم اصل ولا التفت منكم احد او ندی ګوري شاته استا سونه هیڅوک شاته شاته کتل دا په مقصد کی تاخير پیدا کوي یعنی انسان خپل مقصد ته زر نشي رسیدله ومزو زي تاسو لار شي حيث تو مرون اغه زي ته جتاسته حکم شه دي ما مفسرین لیکلی دی بل اتفاق مراد دین از مکر شام تی مراد ده الله ته حکم کړی چې ته دی شام تلار شه مسلمانان ستا مرګری هغه دی شام تلار شي وقضینا الیه ذلک الامر او فیصله ولګل مونږه الیه نوح علی السلام ته ذلک الامر دغه خبرې یعنی د عذاب ان ندابر ها اولای چې قننجر لري دغه کسانو مقطوع مصبحین پرې وکړل شي په وخت د سبا کې د سبا په وخت کې وردی او د جر لري پرې کړل شي وجاء اهل المدینه یستبشرون تاسو مخکې ما ویلي چې قران کریم کې الله تعالی ډیر واقعیت ذکر کړي د یو نیم خبره بیا ساتي دا د استادانو خبرې کلهاره خبره چیرې تفسیر کوم نه لیکلي پر ډیر واقعیتو کې قران کریم کې ترتیب دا ملحوظ نه نو جاء اهل المدینه یستبشرون د مخ کې راغلي دي کنه بیا ورستو پاسره به اهل کا بقطع من الليل دا خورستو خبره ده داتې مخ کې خو د سینه ده چې اول تلاړه بیا چیرې ورستو هغه خلق راغله او ملائکه سي چیرې بدکاری د پر راغلي خدا اول راغلي کله چې دا ملائکه راغله نو دلته کې مخ کې ویل چې ته ځان دا چې لاړل نو ورستو بیا راغله دا قوم ورستو راغې نه ورستو نه راغله مخ کې راغله ده خو لیکن په واقعیتو کې ترتیب په هر ده کې ملحوظ نه چې خامخاري په هر ده کې ترتیب ده نو دا ورستو وته ده او مخ کې ملائکه دا ملائکه په سي دا بدمعشان او دا بدکاران چې راغلي دي نو دا ورستو خبره ده او دا مخ کې نه خبره ده وجاء اهل المدینه ما خبر خو شو لیکنه یعنی مخکې الله تعالی په اسره بیا اهل کاته تلاړ شه نو د سینې چې دا تلې دی او دا غین ورستو په ملایکو څخه بیا د بدکاران نه غلیو خدا بدکاران مخکې راغلی او دا ته ورستو وته ده خو ملحوظ نه لري دغه ترتیب ملحوظ نه لري د قران په واقعاتو کې وجاهل المدینه یو راغل لغه کلیوال یستبشرون چې خوشاله دل نو قال وی لوط علی السلام نو دا چې تاسو دغه ټکی یاد نه کوي نو قال څنګه وی الله مخ کې تلې دتی د شپې ته تلې دنو بیا پسې واپس راغی دا خبره او ته وکړه نه نه تاسو تمویل چې ترتیب ملحوظ نه دی نو چې نه دی بس خبر صحیح شوله قال وی لوط علی السلام ان هؤلاء یقینا د غضما مل مان دي فلا تفزحوني نو مشرم او مالرا واتقوا الله ويركويد الله تعالی نه ولا تخزي ولا تخزوني او مرس واکوي مالرا قالن اقوم او طويل اولم ننهك عن العالمين ايتمن نه من کړه مونږ عن العالمين د تعلق ساتلو دخل کونه عن العالمين د تعلق ساتلو دخل کونه دا د همږه ویل دي چې تو د خلکو سره تعلقات نه ساتي تفسیر سمرقندی دو معنی ذکر کړی دي یو معنی ذکر کړی دی تفسیر سمرقندی او بل معنی ذکر کړی دی تفسیر کبیر کې امام رازی رحمت الله علیه دوان مانیز دکی جان پی پوی کی اولم ننهک عن العالمین تفسیر سمرقندی معنی کړی دا وای د لوط علی السلام قوم په لوط علی السلام باندې پابندی لګولې و چې تبا دغه نه راولې میلمانه بنه راولې نو اوس خدا میلمانه بیا راغلی دي ستا سره خو بیا به ټک ډک دی بل ورته تمنګ ویل چې اره خلق بنه راولې نو یو معنا مطلب زری دغه اولم ننهک ان تزیف احد من الغرباء تب مسافر خلق نه میلمانه کې کوم د دې منه کړې نه ولې استاد بیا میلمانه راغله بیا لري پرې دله کې غنه غونه جوړه کړې ده اولم ننهک ان تزیف احد من الغرباء مسافر و تر ځان سره نه میلمه کې دا بیا میلمانه راغله ان تزیف احد من الغرفاء من الغرباء دا معنا تفسیر سمرقندی کړی ده او دغه سی تفسیر مقاتل پنوم معنی او تفسیر دیغم دغه معنا کړی ده او دغه معنا تفسیر جلالین دغه معنا کړی ده اوس نو دې کې معنا د څه کوي اولم ننه کان العالمین آی ولته نه من کړی مونږه د ملمستیا د خلکو نه چې خلکو ته ملمستیا نه ورکه ملمانه باندې راولې پروت علی السلام باندې د پمندی لګولې و پاکستان د حالاتونه نه خبر الله بخلی پاکستان کوم داسې شوی ده په ډیرو ځینو کې وسم دا شته دی پوجا او ایسای هر یو کور ته دا ویلی دی چې تاسو ته کوم ملمانه راځي ملمانه باندې راولای پردي خلک چې څوک راولای نو اول بتانی تراوی ته کوي اول ایسای وره ته راوی ته کوي چې زما ملمه راځي دای نوم دی د فلانی زید دی یا مې د ترور دوی دی یا مې د ماما دوی دی یا د فلانی علاقه دی د شناختی کارت نمبر او د هر څه وایي بیا به سره دا هم لیکي چې دا به یو ورځی ساری که دوه ورځی به ساری بعینه د مخکینو کافرانو د مشرکانو او د دوی هیڅ فرق نشته لوط علیه السلام تیم دا ویلو وی تا تا منگا مخی ویلی چی ملمانا بنا راوالی تا بیا ملمانا راوستی دی اولم نن حکا انتو زوی پا احدا من الغربائی دوی مانا دی کر کردی دا تفسیر کبیر کی امام راضی رحمت اللہ علیہ دیر بہترین مانا دا اولم نن حکا عنی العالمین آئے ولی تا نی منا کردی منگا دا سپارش دا خلقونا چی دا خلقو فوارکی و منگ تا سپارش نکے یعنی دا خو ډیر بدکارانو کنه دا خو دیو با دغه کاو بدکاری به کوله د الکانو سره نو مخکې وته سوتو زله لوط علی السلام میلی چې دا کار مکوي نو دې زله وته چې بیا دا خو ملائک راغلی دی د خیسته انسانانو په شکل باندې نو کله چې لوط علی السلام دا خبره وکړه دا زما ملمانه دی ما مشرموي دی او مشرموي وی تا ته مونږ نه دی ویلې چې کومه خیسته الکانی مونږ سره بدکاری کونه مونږ ته سپارښت نه کې چې دې سره بدکاری مکوا تا تو خونگا سوزر دا خبر وکل تب دیوانی پویی گی کنا دا مانا کری دا امام راضی تفسیر کبیر کی علسنا قد نهیناکا ان تکلمنا پی احد من الناس اذا قصدناه بالفاحشت علسنا قد نهیناکا آئی ولی تنی منا کری منگا ان تکلمنا پی احد چی تا دا منگ سر خبرو کی من الناس دا خلق و فبارکی اذا قصدناه بالفاحشت کل چی دا غصر منگا بدبتکاری ارادو کو نو تا ته مونږ ویل دي چې مونږ د چا سره بدکاری کوو نو ته به مونږ ته سپارښتنه نه کوي چې دې سره بدکاری مکوو تا ته مونږ دا خبر کړی ده السنا قد نهیناک ان تکلمنا فی احد من الناس اذا قصدناه بالفاحشه کله چې مونږ د چا سره بدکاری کوو تا ته مونږ ویل چې مونږ ته به د چا په باره کې سپارښتنه نه کوي چې دې سره بدکاری مکوو نو قال ویل ویلو تعالی سلام ها اولای بناتی د غستاسو بیبیانی بناتی زمالونه دی مخکې دې تفسیر مې تویل پوره شوی به پی ان کنتم فاعلین کتاسو کون کې یعنی خپل حاجت پوره کون کې خپل خواهشات نو دا خپل بیبیانو نه پوره کوي د الکانو سره بدکاری م کوي لعمرک الله تعالی واستا په جون مې قسم می استا په عمر مې استا په عمر مې قسم می انهم یقینا دی ولفی سکرتهم یعمهون خامخا دیو پا غخپلا نشکی دی یا مهون حیران و پریشانا اللہ تعالی سنگ قسم کی پا غیر اللہ بننی لعمرو کا قسم دے استا پا جون بننی دا قسم اللہ تعالی کیا نتا سبوائی چی اللہ کی گرنو اللہ خوار سکا ولیشی سوک پا غیر بانی تراس کیا ہاں مونگا دا غیر اللہ بننی دا قسم کولنا منشوی پا صحیح حدیث کی راغلی دی چاچی پا غیر اللہ بننی قسمو کا دا مشرک شو دا سشی شو دا مشرک شو اللہ تعالیٰ قسم کہ اللہ تعالیٰ خو اللہ دے نو اللہ وی چتے مکہ و اللہ کئی کئی بے بس دا اللہ تعالیٰ حاکم دے لعمر کا قسم دے استا پا جون ماننے انہم لفی سکرتہم یقینن دیو پا غفل نشک یعمہون تفسیر کبیر کی امام راضی وی یعمہون یتحیرون بس دیو حیران و پریشان دی فا خدت و مصویحت و ونی والدیو در حبتنا کی چگی مشرقین پا وقت دنور خاتا کی چی دنور را خطا جبریل علیہ السلام پا دیو بانی وچگا وکللا فجعلنا عاليها نوغرد او مونږه بار طرف ته د غکلو سافله حالان دي لدی و امطرنا عليهم او را اور ول مونږ په دی باندې حجاره من سجیل اغه کانی من سجیل د پخشو کانونه او مخکې ویل چې پغه مسومتن عند ربک د هر چانو هم په کانی باندې لیکل شوی دغه مو و امطرنا عليهم په دې کې منته دو توجيهات مخکې کړو چې واو د ترتیب د فار دی او یا د غیر ترتیب د مخکی دا غی وضاحت ذکر شو ان پی ذالک یقینن پلا واقعا کی لا آیات دیر عبرتن دی للمتوسمین دا پارا دا فکر کون کو تفسیر سمعانی مانا کری دا للمتوسمین للناظرین المعتبرین چی سوک دی واقعا تا اگوری دا عبرت پا نظر تا اگوری نو بدی که دیر عبرتن دی پر دی واقعا کی للمتوسمین للناظرین المعتبرین چی عبرت خو اخلی کنن آغیر پارا بکی دیر عبرتن دی للناظرين المعتبرين تفسير سمعاني دا غمانا کرده وإنها لبي سبيل مقيم او يقينا دا غكلي پرات دي لبي سبيل مقيم پا غلارة نيغة بانده اغسي دلارة بانده كما سي دلارة تي مراد ده دا مكينة چه خلق زي شام طرف ده نو دا شام او دا مكي پا ميند كي و خلق دير قابلية تلره تجارت ده پارا اللاوي کسو كي بوري نو لار دي شي دا غ عراقي دلو تلي سلام چه الله تلا گرد وڑي کرده دي و دا غلار بانی دیو پراتو ان فی ذالک لآیتن یقینن پدی کی لوی دلیل دی للمومنین دا مومنان دا پارا و ان کان اصحاب الایکت لظالمین بلا واقعی واقعی دا شعیب علیہ السلام دا واقعیت مخکی بار بار بیان شوید مپسرین لکلی دی کل چې الله تعالی شعیب علیہ السلام مدین والا تو ولیګه مدین والا خبره اون منلاغه الله تعالی تباکله مخ کی سورۃ العرب کې غویان شو دي سورۃ یهود کې ما غویان شو دي نو الله تعالی دا غین ورستو دا ولیګل ایکیتا ایکو ولیکيږي د ډیر ونو کمزې چی چې ډیر ونی پکې غیتا ایکو ولیکي په پښتو کې غیتا مونږ بڼ وایو بڼ نو دا د سی ډیر ونی په یوځې کې یو کله یو علاقه وا نو کله چې د شعیب علی السلام قوم مدین والا تباش ولاغي خبرونه منله نو دا غی د هلاکت نو ورستو بیا شعیب علی السلام ته الله تعالی چې تا ایکي والا تلارشه اغه بڼ کې چې خلک وسی کې لار شاغی ته الله تعالی دین بیان ک نو صلی الله تعالی غو یانې وان کان اصحاب الایکته دا ان مخفف عن المستقل انه کان اصحاب الایکته او یقینا هو غبن والا لظالمین ظلم کون کی شرک کون کی وغه فانتقمنا منهم نبدوا غسلم داغینا وانه ما لبی امام مبین او یقینا دا غدوان کلی په مشهور لار باندې دا قوم د لوط علی السلام او دا اصحاب الایکا دا دوان پا غلار باندیو لبی امام مبین امام ولیکی گی اغلاری تش پا غیبان دیر خلق زی اغیطا ولیکی گی غط لار لبی امام مبین او دیو پا غط اخکار لار باندی نو تاست مخی ما ویل چی شام تا بخلکو سپر کهو مکی والا نو دا ایکی چی کم خلکو یعنی دا غبان والا دا بم پا غلار باندرات للا او کلی دا قوم د لوط علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم کلی ناغه هم په دغه لار باندې راتل لبی امام مبین لبی سبیل مقیم دا دوانه یو معنی ده ولقد کذب اصحاب الحجر المرسلین واتیناهم آیاتنا دا درې منمونه د عذاب الله تعالی ذکر کړي قوم د صالح علیه الصلوۃ والسلام دا صالح علیہ السلام لے گلے شیو مدین صالح علیہ السلام لے گلے شیو مدین تا اللہ تعالی لے گلے نا مدائن صالح تا اللہ تعالی غلے گلے دا مدینی او دا تبوک پا مینز کی دا غواقی او دا غی چی کم مین غٹ خارو دا سمودیانو نا غی تا ولی کی دا حجر نا دیده کی آغا غٹ خار دا غی ذکر شے ولقد کذب اصحاب الحجر المرسلین او یقینا دروغجن کړي او اصحاب الحجر هغه حجر والو او مرسلین پیغمبرانو لره پیغمبران دروغجن غنلیو و اتیناهم آیاتنا او ورکړي مونږه غی ته معجزات خپل بکانو عنها معرضین نو دی داغینا اعراض کوونکی ما خیال په اصحاب الحجر په مطلب پوی نه شوړي مراد درینه د صالح علی السلام هغه قوم ته مراد ده خو حجر داغی چې کم مین مرکزی خار او ناغی ته حجر ویل کیده او دا د مدینی او د تبوک په میند کې دا واقع یو و اتیناهم آیاتنا ورکړی مونږه غیتا معجزات خپل بکانو عنها معرضین نو دی دا غینا مخ ګرځون کی الله تعالی صالح علی السلام ته معجزات او خی ورکړی او دی د کی آیاتنا جمع ذکر شوی ده نو تاسو به دا وایي چې معجزه خو معجزه وایې کنه دا یو معجزه کې ډېری معجزې وي دا صندوق کنه غټ صندوق چې مونږ له شیو نو ګورې په دې کې څو معجزې وي اول خدا چې الله تعالی دا اوخه پیدا کړل له ګټ نه نو دا خو یو معجزه شوله دا یو صندوق شو بیا دویم صندوق په کې وګوره چې دا غي زر بچي پیدا شو که نورې غواګان یا اوخه چې لنګیږي نو پای کې خو نه لس میاشتې لګی کنه دې کې دغه نشته رې ورکې زر لنګ شوله دومره وبو بیسکلی د نور سارو د لس چنده وبو بیسکلی نو دا به کې خپل یو شو صحیح ده او دومره ډیر پی به ورکول چې هغه ټولو علاقو کلو الوتی پی وړله شو دوی ته وړله نو دا بل معجزه شوله بکی په یوه معجزه کې دنه دومره معجزه او بیا دا غي بدن هم ډیر زیات غټو نو اتیناهم آیاتنا دا جمر ډیر پر ذکر شوی ځان په پوهه کوي پکانو عنها معرضین نو دیو مخړون کې دا غینه وکانو ينحتون من الجبال بیوتا او ودیو چې کنستل به د غرونه بیوتا کوټی امنین بیغمه بوسیدل امنین په امن کې بیغمه بوسیدل په اخذتهم صیحتهم مصبحین نو اونی ولدیو در آغا حیبتنا کی چگی مصبحین پا وقت سوا کی فما اغنا عنهم ما کانو یکسی بون نو وانر او ددیونا ما کانو یکسی بون وانر او ددیونا عذاب ما کانو یکسی بون اغا عملون چی دیو کول دیو چی کما کوٹی جوڑا ولی او یاد دینا مراد سشیر تفسیر سمرکندیوی ما کانو یکسی بون من الکپر و شرکی دیو چی کم شرکی اعمال کول اغا باباگان وغیره اغا بوتان و معبودان د وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق وان الساعه لاتيه فاصفح الصفح الجميل. دی آیت کے اللہ تعالیٰ ذکر کی دا علت دے رفار دا ما قبل دا مخکینی قومون اللہ تعالیٰ ولی تواکل وما خلقنا سماواتی ندی پیدا کری منگا اسمانونا والارض از مکہ وما بینهما او اغسا چی پا میندری کری الا بالحق مگر دا پار دا خکار کولو دا حق مگر دا پار دا خکار کولو دا حق. تفسیر زاد المسیر دا قمانا کری دا خان بل دې کې بیا راځي دغه ترجمه کومه نو حواله مرته پیدا کړی ده هغه بل دې کوم دغه بیا پټکوي الا بالحق الا لاظهار الحق. تفسیر مدغلی کلی تفسیر زاد المسیر هم دغلی کلی معنا خو مخکې مونږ دغه کړی ده خو حواله مرته کې اوس ویل ده وان الساعه تولک یقینا قیامت لاتیه راتن خامخارتن کېره پس به حساب حل جمیل. نو مخ وګرځاو ته د دیونه پاغه مخ ګرځولو خو استوانه دی آیت کے اس اللہ تعالیٰ دی دین ورستو لس آداب دی کرکی دا مبلغ دا پارا او بدی کی اصل کی تسلی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم او نور و دعوت کے ان کتا پس بحی صفح الجمیل صفح جمیل سے طویلے کی مبصرین لکلی دی صفح جمیل یو دار چی ستا پا حق کی سو کمی زیادے و کنو اغم آپ کا دین مراد تیرے حق دا دی داعی تی مراد دے دعوت دی کاو چر ته بدر دی ویل ما پیکا پس بحی صفح الجمیل دا ټکه مرته کو وای چې ډیر مفسرین لیکلی دا آیات په تفسیر کې وای دا آیات منسوخ دي بس کم دی کې نه برابرېږي کنه چل ولا نه ورځي بس دا وای دا منسوخ دي نه دا منسوخ نه لري بس دا آداب دی دعوت د پاره یو حال د دعوت دی ول حال د قتال دی دا دعوت په وخت کې احساس رچا کمی زیاته او کم ما پیکا پس به صفح الجمیل دا تعلق ساتي ستا د شخصیت سره نه ستا د شخصیت په واره کې څوک کمی زیاته او کی ما پیو ته خبر خلاص سره ولی منسوخ دی دا سیمو په سرینو لیکل دي پس به صفح الجمیل صفح جمیل دی ته ولیکيږي چې ستا خبر نه مانی نو ته دا غي نه بایکاټ او کابره اتو سره وکا دی ته ولیکيږي صفح جمیل خبر خلاص سره ان ربک یقینا رفستا هو الخلاق العلیم اغه پیدا کون کړه العلیم پویری په هر ثواني ولقد اتیناک سبعا من المثانی والقران العظیم او یقینا درکړی مونږ ته تا سبعا وایتنا من المثانی چا بار بار لستر کیږي والقران العظیم او قران لویشان والا السبع المثانی دا څه شی دی نو تاسو به دا وایئ چې په صحیح حدیث بخاری کې راغلی دی ابو سعید ابن معلا رضی اللہ تعالی عنہ السبع المثانی مراد دین سورہ فاتحہ تی مراد دا سورہ فاتحہ تی مراد دا اس نور تفسیرون خلق ذکر کړی دی خو چې صحیح حدیث مرفوع موجود دی و امام بخاری ذکر کړی دی نو بیا کې بل څه ته ضرورت راغی چې بل قول تستویم ولقد اتیناک سبع من المثانی او یقینا در کړی تا تمونګه هغه آیاتونه چې بار بار بیانېږي نو هغه څه شری هغه سورۃ الفاتحہ دا بار بار بیانی کی مانزه کې خلق ویلې زکه او تمسانی ویلې کی والقران العظیم او قران لوی شان والا دغه الله تعالی ته تذکر کړی دی لا تمدن عینیک الا ما متعنا به دا نور آداب الله تعالی ذکر کوي د عید حق دا دی آیات کې درې آداب بیانی کی دنیا پرستو ته چې الله تعالی کوم مالونه ورکړي دی هغه ته مپسخیږي دا عالم حق پرس عالم بدا صفتی چاله الله مال ورکړي دی هغه ته وستر گنوک دی چې هغه ته وسخیږي بس تعالی چې الله تعالی کوم علم در کړی دی الله تعالی په دین باندې پوی کړی بس دغه ستاره لپاره پوره د کنه مالون ته څه ضرورت دی لا تمدن عینیک موږ دا وته خپل سترګې دا وګدول نو مراد څه شی دی یعنی د حرس او د پسخیدلو په نظر ته وګوره حرس مکوا د دنیا د مالونو الا ما متعنا هغه مالون ته چې پیدې ور کړی مونږه به په هغه سره ازواج منهم ازواجن سمانه وکوي په هر ځای کې چې یو مان تاسو د ازواج کوي نو دې کې مان کوي ازواج من هم د دې خزو ته ازواج خو خود ته ویل کی کنه نو دې کې دغه مان سره تر اوس دې څه مطلب دی بیا چې دغه مان تاسو کوي نه اذان بکړوي په قران باندې ازواجن تفسیر مجاهد مانا کړی دا امام مجاهد په خپل تفسیر مجاهد کې مانا کړی دا ازواج من هم مرادرینا ایل اغنیا امنهم الله تعالی چې د کافرانو کې کم مالدارانو ته مال ورکړی دی نو هغې ته سترګې مه اوږدوا د حرس په نظر باندې هغې ته مه ګوره چې الله ماله دومره مال ولنه راکوي چې د کافر لی ورکړی دی ازواج منهم ایل اغنیا منهم تفسیر مجاہد دغه معنی کړی دا علامہ بیضاوی بل معنی کړی دا د ډیره بهترینه معنی دا وای ازواج منهم په معنی دا اصناف من الکفره مراد درینه اغه مختلف قسمه د کافرانو تی مراد دی که کافران په منافقانو کې دی مالدار دی که په یهودیانو کې دی که په نسواراو کې دی که په مرتدینو کې دی که په شیعاګانو کې دی که په بریلیانو کې دی هر قسم کافر چې مالدار دی الله تعالی یې هغه ته د حرص په نظر باندې موږ ورا چې دل الله دا مال ورکړی دی مال اول اندرا کړي نو تعالی خو الله علم درکړی دی کنه ته الله په کتاب پوهیږي بس دغه پوره دی کنه دغه مالداری ازواج منهم ان شاء الله پوه شي په دې باندې ولا تمدن موږ دا وت خپل سترګي الامه متعنا اغمالون ته چې موږ ورکړی دی مزي ورکړی دی موږ به په اغمالون سره ازواج منهم قسمه قسم کافرانو تر دیونه قسمه قسم کافران تر دیونه یا مالداران تر دیونه ولا تحزن علیهم او مخه پکېږي ته بدی باندې مخه پکېږي په دې سمانه چې مخه پکېږي په کافر دی خدای ځان لغر کې موږ پاغي باندې سم نخه پکېو تفسیر زاد المسیر الا تحزن علیهم الا لم یؤمنو یعنی کله خلک ایمان نه راوړي نو په دې عدم ایمان باندې مخه پکېږي تازان وکړه ودی کړه او دعوت دی ورکه اوسه خلق نه منی نو بده نه منلو باندې مخ پکې چې خلک یې وری نه منی ولا تحزن علیهم الا لم یؤمنوا تفسیر زاد المسیر دغه معنی کړی ده واخفض جناحک للمؤمنین او کته کو زر خپل مؤمنانو ته د دین مقصد ترې دی نظام کې عاجزی پیدا کا د ایمان والو سره نرمی کا او شفقت کا اصل کې واخفض جناحک للمؤمنین یو مرغی ده لکه سرنگی چې چرګ بچی راوړي چرګ یو سوره دی صبر وکي ساړو بي تیر کی تکلیف تیر کی ځان چې ریس قار قار کړی یو تلی په قرار باندې پاندو باندې ناشتای سوره دی تیر شي کله چې او د سماته ورشي راوځي او بیا سید لاړ شي بیا په خپل انډو باندې واپس کینی یو سوره چې ساړو بي او تکلیف تیر کی الله تعالی کمانډر کی بیا سو بچی ول الله تعالی ورکی چې کمانډر شي ګور بیا هغه ټول ځان تر سره دا کړی وزیر ته شخوري کړی بعض چرے پر بڑوں کی لان دینا ورنہ ہوتی سوکھ چرے دا پاس پہ ناسی دا چرگڑی خو دا مور تو اس نہ ہوئے اللہ وی مومنان مسلمانان تزان دق سے کا لگا سرنگی چی یو مر گیا یو چر گیا اگر خپل بچی جان تر سے رانی دی کی بیا چی کل بارانی کل سلئی کل بل یو تکلیف راشی او یا چی کل کارغ پس بیا راضی او دا غتی اڑی بیا سمر قاری گی نو دا مومن مسلمان صفت او دا داعی دا حق صفت بداسی چرکا دا بل مومن مسلمان مانی دغ سے خپشی وقف جناح کلیل مؤمنین او خدا که خپل وزری مؤمنانو ته یعنی عاجز شه شفقت او مینه محبت سره وکا وقل اوایا انی انا النذیر المبین یقینا ذا یرا درکون کې مخکاره ز تاسو ته الله تعالی دین بیانوم یرا درکوم کما انزلنا علی المقتسمین دې کې تخویف دنیوی د پاره الله تعالی یو مثال ذکر کړي دې آیات باندې ځان پوهی کړي مفسرین لیکلی دي د مقتسمین نو مراد څوک په مکه کې شپارس کسانو ولید ابن مغیره د یولی کافیرو د شپارس کسان مقرر کړیو د حج په موسم باندې او په لارو کې تقسیم کړیو خلکو لره وای کڅوک د نبی صلی الله علیه وسلم خالت لن تاسو منا کوي په هر لار باندې دوه کسان درې کسان پنځه کسان مقرر کړیو نو سی څوک بتل د نبی علیہ السلام د طرف ته وسوک روانو هغه به منا کوله استخبارات والو ایسای والو نو دا به نه پرېږدی د نبی اسلام خواله چې څوک ځي مونږ ته راپور راکوئ چې مونږ په چاپه لګو نو الله تعالی ذکر کوي په دې کې د هغې حالت الله تعالی ذکر کوي او مقتسمینو ته ولې ویلی کېږي یا دا چې لار یې د مکې تقسیمې کړی وي او یا دا چې د ټولو قسمونه کړی و د نبی علیه السلام په خلاف باندې د یو بل سره اتحاد یې کړی و د نبی علیه السلام په خلاف باندې ځکه ورته مقتسمین ویلی کېږي کما انزلنا علی المقتسمین لکه سرنگی چی مونگا عذاب را لی گلے و علی المقتسمین پا تقسیم کو ان کو دلارو باننے اللہ تعالیٰ پی عذاب را وستے و اللہ تعالیٰ غطبا کرلا نو اللہ تعالیٰ وی چی سرنگی ما آغا تقسیم کو ان کو دلاری آغا تبا کریو نو که بلچا خلافو که اللہ تعالیٰ وی آغام تبا کولے شما اللذین جعلو القرآن عزوین دی آیات بانی وزان پویا کوئی الذين داها کسان دی جعل القرآن چې ګرځولې دی دی قرآن کریم در عجین پټی پټی ټوټه ټوټه اکړه دی قرآن کریم د دې قرآن کریم د ټوټه ټوټه کول سم معنی دا چې د مکی مشرکانو قرآن کریم ټوټه ټوټه کړو یو معنی دا رچی یعنی هر چا د قران کریم هغه برخه منله چې دغه د خوایس سره برابر و او چې کومه د خوایس سره برابر نه و هغه به نه منله. نو چاته یو ټوکل راغستره د قران نه چاته بل راغستره چاته بل راغستره. نو نن سبا مسلمانان اگر کئی مسلمانان کافران نه خودی او تیم خپل خپل برخه راغستره، چا د قران نه ځان نه منځ راغستره، نو چا د قران نه ځان نه جهاد راغستره فقط بس، چا د قران نه ځان نه دعوت او تبلیغ راغستره، نو چا د قران نه ځان نه سره راغستره درس او تدریس راغستره، چا د قران نه صرف ځان د پاره حج راغستره. الذين جعلوا القران عزوین دا ټوک دا قران ټوټي ټوټي کړی دی، هر یو سره د قران نه خبر خراخلی چیر در طبیعت سره برابری ټول قران څوک نه منی ښه ان تر دې پورې کغه مجاهدین دین او هغه چې صرف جهاد کوو نور نه دعوت ته ضرورت شته او نه چره دي نه ډور ډیر منځونو ته ضرورت نشته رې چې ته ضرورت نشته صرف جهاد کوو بس دا پوره دی کنه. نو چا د هر یو چې کم یو کار کوي په دنیا کې د دین کار نو هغه ته هغه آیاتونه راغستري چې رد دغه سره برابرۍ بس. الذين جعلوا القران عزوین دوی مانو په سرینه ذکر کړی دا الذين جعلوا القران عزوین یعنی دا هغه خلق دی چې د قران کریم په واره کې مختلفی فتوی ورکولې دغه معنا ذکر کړی د تفسیر د المسیر دا قران ټوټه ټوټه کړي پټي پټي کړي څنګه فقالوا شعرا نو باز بویل چې دا قران کریم شعر دی وقالوا سحر او باز بویل چې دا سحر دی وقالوا کهانه نو باز بویل چې دا کهانت دی وقالوا اساطیر الاولین او چا بویل دا دروغ او قصې دی. نو الذين جعلوا القران عزين پر قران کې د قران په واره کې مختلفی فتوی خلق ورکړي وي. الذين جعلوا القران عزين دا مشرکان هغه خلق کو چې قران په واره کې مختلفی فتوی ورکړي وي. نو چا به چې سحر دی قالوا شعر قالوا سحر وقالوا كهانه وقالوا اساطير الاولين. نن سبا کې هم د مسلمانان په واره کې د مختلفی فتوی خلق ورکړي د قران په واره کې. نو کله وای چې دا نہ نظام کتاب نہ در تلاوتون کتاب دے غٹ غٹ تلاوتون دان لکوی خ پیڑ پیڑ او ختمون کوی دان پر وجو کی بدیر تا کافر یسم نہ وے. الذین جعلوا القران عزین قران ٹکڑے ٹکڑے کڑے دے پاور رب کن قسم دے استا پر رب بنی لن سارنہم اجمعین خام خا تپوس بو کم حاضر ٹولنا دا دا خلق چی دا کم پتوی لگے قران تو بارکی یا دا قران کریم ٹوٹے ٹوٹے کڑے دے چاتی یو ٹوٹرا غستے را چاتی بل را غستے را. الله دې ټول خبر حساب کتاب او سر زکو ما قیامت کې د دې حساب کتاب په ماره عم ما كانوا يعملون دا عملون چې دی وکي پس دع بما تؤمر نو صفا صفا بیان کوه دا غي چې تا ته حکم کېدلی شي صفا صفا بیان مکه خلک ویا شپ شپ مکه او شپ تالو وایا پاک خبر او چې دا کوپر دی د اسلام دی پاک خبر او چې دا کوا دا مکه دا د الله دین دی دا توغوتیانو دین دی پاک خبر کوا کدا سر دی پکې زیده من لړ دی شي کنه څه خبره ده خو کله خبره کوا نر سړی خي چې په یو باندې سړی ودرېږي هغه خبره او دا بنګی لکې ده چې نن یو طرف ته را سوال چې کم طرف نه په هوا راځي هغه بل طرف ته وړي د بنګی لکې ورزان نه جوړي. الذين جاء فاستع بما تؤمر نو صفا صفا بیان کوا دغه چې تا ته حکم کېدل شي واعرض عن المشرکین او مخواړه د مشرکانو نه مشرکانو سره مرګرتیا مکوا انا کفیناک المستهزئین یقینا پورا یو منګستار فار المستاجین په مقابله د ټوکو کوونکو کې په تاسو چې دا کم خلک ټوکی کوي الله تعالی وی زه استاد فار دا غونه پورا یم دا غی په مقابله کې زستار فار پورا یم. مفسرین لیکلی دي په مکه کې 15 سردارانو نبی علیہ السلام په سی ډیر زیاتې مسخره کولې. نبی علیہ السلام چې دا غطراته حرم ته او جمعه ته ورننه وته نو پښاړه وپسی کولې ملنډه وپسی کولې. کله به نبی علیہ السلام چې مخ ته تیر شو صادر به راوغه سره شاته نبی ته سوروا چاو دی مړی ته کله به راخ کله به یو کار کاو کله به بل کار کاو. تفسیر خازن دی کی پوره تفصیل او نمونه او ټول تفصیلات ذکر کړی دي ناغه کتل شي بیا هغه ټول وضاحت ته ځن کوم حضرت ته خبر کوم چې دی آیات باندې پوه شي ان کفیناک المستاجین. نو الله تعالی هغه په بدر کې بیا هلاک کړل په غزوه بدر چې کله راغې الله تعالی په کې مردار کړل. الله وی تا پس چې دا کم خلق ټوکی کوي نو د دې په مقابله کې زستاره پاره یوازې پوره یم دیو ک 15 دی او ک 10 دی او ک 15 سو دی خو زه بستا حفاظت کوم. الذين يجعلون مع الله اله اخر دا هغه کسان دي چې جوړي د الله تعالی سره حاجت روا بل یعنی حقدار د بندګۍ بل پسو په علم نظر دي چې دی وو پوه شي. ولقد نعلم انهم يسيء انك يذيق صدرك بما يقولون دے آیت کے اللہ تعالیٰ ذکر کئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا تسلی، نبی علیہ السلام تا اللہ وی چیزا پا دیوانی پوئی گا ما چیزا خلق پتا بسی کما خبری کئی کما پیشالی ملندی کئی نو تا پا دیوانی خفا کیگی، خو صبر کوانو که خفا کیگی و که خوشحالی گی و خلق برتا دغا وینو چا چا حق خبر کردی دا غیتا چا پا غار کی حارون ندیا چا ولی خو دغا کار دینو ولقد نعلم یقینا منگ پوئیگو انکا یزویق صدرکا چی تنگی کی سی نستا بی ما یقولون پا خبر وانی چی دیوی وی پسبح بحمد ربکا نو تسبیح وای پاکی بیان و سارا دستاینی در ربستانا و کم من ساجدین او شتا همیشه د سیده کون کنه اقمانه مرتبیه اکرل کنه و کم من ساجدین همیشه شتا د سیده کون کنه دانه چی نبیر اسلام سجدی نکولی او ایجاد دمالم یوجد دن ریخواد دوام ورد استمرار د پاره ده در من ساجدین سمانه ده غرائب التفسیر دو معنی کړی دي وکم من الساجدين وکم من المصلين او تشهد منت کون کنه کړه چې سینه تنگ شي او کافران سره خبرې نه مني نو بس منت کوا په من باندې بری الله تعالی سینه کولاو کی په من باندې بری الله تعالی صبر در کی استعینوا بالصبر والصلاه خو بیا سجده ول ذکر شوی ده نو مخکیم خدای الله سره ویل کنه په مانزه کې جزء اشرف چې هغه سجده ده نو دیو جن هغه ذکر شوی ده دویم معنی تفسیر غرائب التفسیر دویم معنی ذکر کړی دا وکم من الساجدین وکم من المتواضعین تشهد عاجزی که اون کنه الله تعالی ته الله تعالی ته عاجزی وک بس عاجز انسان دا الله تعالی ډیر زیات خوشی وعبد ربک بندگی کوا د خپل رب حتی آیات یکل یقین تر دې پوری چې راشی تا ته مرگ د تراشی ال یقین نو مراد پدې کی مرگ ته مراد ده غرائب التفسیر وی ال یقین الموت مراد د دینه مرگ ده نو بیا دې مرګ ته یقین ولی وای هغه ډیره بهترینه خبره کړی ده و سمی یقینا لانه متيقن به مرګ ته یقین زکه وای چې دا مرګ یقینی راتلون کړي یقین ته زکه وای کنه چې دا یقین راتلون کړي سمی به یقینا لانه متيقن به دا یقینی شی راتلون کړي مرګ ته یقین زکه وای چې دا یقینی راتلون کړي وای زکه ته دا غوای نو فسبح بحمد ربک وکم من الساجدین واعبد ربک وبندگی کو د خپل رب حتی آیات یکل یقین تر دی پوری چې مرگ د تراشی الله تعالی دې مونږ او تاسو ته تر مرگ پوری په خپل دین باندې صبر استقامت نصیب کی دا نه چې یو ورځ دو ورځې پنځه ورځې د الله تعالی عبادت وکې یا د الله تعالی د دین کارو کې دو ورځې درې ورځې پنځه ورځې بس بیا وچ ستړی شو میاره بس نور مې پلار توبه ده دا خدات شته وهل او ټکول دا پوره دین نور چیرې نشم کولې نه تر د مرگ پوری به د الله تعالی په دین باندې ټینګ پاتې کی او صبر استقامت د الله تعالی په دین باندې دا ډیر زیات ګران کار دی الله تعالی دې زمونږ او تاسو د ټول مؤمنان مسلمانانو نصیب کړي.